Συνεχίζουμε με ντουέτα. Εδώ και μέρες θυμόμαστε ντουέτα που αγαπήσαμε τα τελευταία 60-70 χρόνια. Με μια ιδιαίτερη φωνή, ο Jimmy Somerville έφυγε από τους Broski Beat και έφτιαξε τους Communards με τον Richard Coles. Δύο μεγάλες επιτυχίες θα ακούσουμε, ακούσαμε τη μία. Αυτή είναι η διασκευή του στο Don't Leave Me This Way. Φωνητικά στο κομμάτι αυτό κάνει η Sarah Jane Morris. Η πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού ακούγεται σε μία ταινία του 1977, στην ταινία Looking for Mr. Cudbar με την Diane Keaton, και προτείνω Άννη η Αφροδίτη Γραμμέλη, που έχει μάλιστα και αυτόγραφο του Richard Gere, να δει την ταινία. Πρέπει να την έχει δει αφού είναι φανατική του Richard, γιατί είναι ένας από τους πρώτους ρόλους του Richard Gere στην ταινία αυτή. Και είναι και πολύ καλή ταινία, ιδιαίτερα Diane Keaton εδώ και Tom Berenger. Never say, can say goodbye. Και πάλι Communards. Yeah.

Solid as a rock, Ashford & Simpson. Μεταξύ άλλων έχουν γράψει και το River Deep, Mountain High. Τώρα να θυμηθούμε ένα ντουέτο που κανείς δεν θυμάται το όνομά τους, αλλά το τραγούδι το θυμούνται όλοι. Happy Days, θυμόσαστε μια τηλεοπτική σειρά από το 1974 μέχρι το 1984, παραγωγή του Γκάρι Μάρσαλ, με πρωταγωνιστή μεταξύ άλλων τον μετέπειτα βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη Ρον Χάουαρτ. Ακούμε το τραγούδι της σειράς αυτής, που ήταν μεγάλη επιτυχία τότε λόγω της σειράς για 10 χρόνια, με το ντουέτο Pratt & McLean. Sunshine, goodbye rain. She's wearing my school ring on her chain. She's my steady, I'm her man. I'm gonna love her all I can. Days are, won't you be mine? Days are, please be mine. Gonna cruise her around the town. Show everybody what I found. Rock and roll with all my friends. Hoping the music never ends. Sky, hello blue. There's nothing can hold me when I hold you. It feels so right, can't be wrong. Rocking and rolling all week long. These days are, won't you be mine? These days are, please be mine. Hello sunshine, goodbye rain. She's wearing my school ring on her chain. She's my steady, I'm her man. Ακούσαμε το ντουέτο Pratt & McLean και το Happy Days, μεγάλη επιτυχία από την τηλεοπτική σειρά, την ομώνυμη, που είχε επιτυχία και στη χώρα μας. Τώρα πάμε στο επόμενο ντουέτο, να πω 2-3 πράγματα για αυτούς, κυρίως για τον Dan, από το ντουέτο Eglan Dan και John Ford Coley. Ο Eglan Dan ήταν ο Dan Seals, που όταν διέλυσε το ντουέτο αυτό, έκανε πολύ μεγάλη καριέρα στον χώρο της country. Σαν ντουέτο, Ingland Dunn και John Ford Coley έκαναν επιτυχίες γύρω στις αρχές της δεκαετίας του 70 και στα μέσα. Έχουν ένα πολύ μεγάλο hit από το 1976 που θα ακούσουμε τώρα και κάτι ακόμα για τον Ingland Dunn, ότι ήταν αδελφός του Seals από το ντουέτο Seals and Crofts. Αυτά όλα για όσους αγαπούν τη δεκαετία του 70. Το τραγούδι είναι από τις μεγάλες επιτυχίες του 76 και τις δεκαετίες του 70. Ingland Dunn και John Ford Coley, I'd really love to see you tonight. Hello, yeah, it's been a while, not much. How about you? I'm not sure why I called. I guess I really just wanted to talk to you. And I was thinking maybe later on we could get together for a while. It's been such a long time and I really do miss your smile. I'm not talking about moving in and I don't want to change your life. But there's a warm wind blowing the stars around and I'd really love to see you tonight. Go walking through Windy Park, take a drive along the beach, or stay at home and watch TV. You see, it really doesn't matter much to me. I'm not talking about moving in, and I don't want to change your life. But there's a warm wind blowing the stars around, and I'd really love to see you tonight. I won't ask for promises, so you don't have to lie. We both played that game before. Say I love you, then say goodbye. I'm not talking about moving in, and I don't want to change your life. But there's a warm wind blowing the stars around, and I'd really love to see you tonight. Change your life, but there's a warm wind blowing the stars around, and I'd really love to see you tonight. I'm not talking about moving in, and I don't want to change your life, but there's a warm wind blowing the stars. Η ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στο μικρόφωνο η Ροδάνθη Ταυλαδωράκη. Στις Βρυξέλλες αύριο εξετάζεται η λίστα των μεταρρυθμίσεων της ελληνικής κυβέρνησης. Προσδοκία για έσοδα 3 δις φέτος. Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει πως δεν προβλέπεται περικοπή μισθών, συντάξεων ή εφάπαξ. Από το Μαξίμου προειδοποιούν ότι δεν θα συνεχιστεί η αποπληρωμή του χρέους αν δεν εκταμιευθούν οι δόσεις που εκκρεμούν. Τα ψυχολογικά του προβλήματα είχε αποκρύψει ο πιλότος της μοιραίας πτήσης του Airbus. Στο σπίτι του βρέθηκαν ιατρικά σημειώματα που έδειχναν ότι ήταν ανίκανος να εργαστεί. Την ημέρα της συντριβής είχε αναρωτική άδεια αλλά έσκισε το χαρτί. Πολιτική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει η απόφαση της Περιφέρειας Αττικής να μεταφέρει 80 εκατομμύρια ευρώ από τα αποθεματικά της στην Τράπεζα της Ελλάδος. Στόχος είναι τα χρήματα να αξιοποιηθούν με υψηλό επιτόκιο, δήλωσε στον Βήμα 99,5 ο αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Καραμάνος. Εξηγήσεις από την Περιφέρεια ζήτησε μέσω του σταθμού μας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Κουμουτσάκος. Και αποκλεισμό των εθνικών ομάδων από διεθνείς διοργανώσεις, το λεγόμενο σχέδιο Θάτσερ προβλέπει το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα. Ξεκίνησε η επιχείρηση αποκόλλησης του Βιτσέτζος Κορνάρος. Το πλοίο έχει προσαράξει από το βράδυ της Τετάρτης έξω από το λιμάνι της Κάσου. Στα αθλητικά για την Ευρωλίγκα του μπάσκετ, Γαλατά Σεράι Παναθηναϊκός σε μισή ώρα. Και ο καιρός, τοπικές βροχές στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου. Άστατος θα παραμείνει το Σαββατοκύριακο ο καιρός, βελτίωση αναμένεται από τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλες οι εξελίξεις στο πανόραμα των 8. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η κίνηση στους δρόμους. Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Τροχέας, αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην είσοδο της Αθηνών Λαμίας από τις Τρεις Γέφυρες μέχρι την Αχαρνών. Δυσκολίες επίσης στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Φιλοθέη και στην κάθοδο από Αγίας Φιλοθέης. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι. Μου πήρε στο μυαλό, μου πήρε στο μυαλό. Είστε ο μαντάρα. Έλα αγόρι μου τα αυτιά μας έχεις πεθάνει. Πεθαίνω, πεθαίνω. Μας τρελάνες. Θα τρελαθώ, θα τρελαθώ. Να γίνει ρε φίλε, θα σταματήσεις ή θα σε σταματήσω εγώ. Ωμα ρε φίλε, σταματώ, σταματώ. Δεν σταματώ, να τραγουδώ. Ο Πάρης, που επιμένει να τραγουδάει το σύνθημα της ομάδας του αψηφώντας τον κίνδυνο. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι. Πάμε στοίχημα. Η μεγαλύτερη ομάδα παικτών στοιχήματος με πάνω από 4.000 σημεία πανελλαδικά και με την αξιοπιστία του ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Πάμε Στοίχημα μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Μου αρέσει όταν βρίσκομαι εδώ. Όταν ανοίγουν οι αυτόματες πόρτες, σκέφτομαι πως κάθε διάδρομος είναι μια εξερεύνηση σε καινούριες γεύσεις. Κάθε ράφι μια έκθεση από μυρωδιές, χρώματα και εικόνες. Και κάθε επίσκεψη κέρδος. Τώρα κάθε επίσκεψή σας στο σούπερ μάρκετ σημαίνει κέρδος. Χρησιμοποιήστε τις κάρτες Diners Club όλο τον Μάρτιο σε οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ και κερδίστε το 3% της αξίας των αγορών σας. Δείτε αναλυτικά τους όρους στο dinersclub.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Αυτό το Σάββατο, 1-2 το μεσημέρι, η Γιώτα Νέγκα και 2-3 ο συγγραφέας Γιάννης Καλπούζος, αυτοπροσώπος στον Νίκο Θρασιβούλου, στον Βήμα 99,5. Και στο νούμερο 1 για σήμερα, κυρίες και κύριοι, μια φιλία που γεννιέται. Κύριε Γεωργιάδη, μου ζητάτε να εγκαινιάσουμε την εξαιρετική νέα φιλία μας που ξεκινάει σήμερα, επιβάλλοντάς μου να πω ψέματα. Αν γίνουνε ποτέ φίλοι ο Βαρουφάκης με τον Γεωργιάδη, ήθελα να δω ποιος θα είναι ο τρίτος στην παρέα που θα βγει ένα βράδυ να φάει μαζί τους. Και αν θα σταυρώσει κουβέντα. Φίλε, μόλις τελειώσει όλη αυτή η περιπέτεια της πολιτικής, μόλις θα γράφει βιβλία και όλος θα τα πουλάει. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Μέχρι το τέλος σήμερα, κάτι που μας προτείνατε εσείς, Thievery Corporation και το βράδυ πολλά περισσότερα τραγούδια από το ντουέτο. Το άλμπουμ του 2005, The Cosmic Game. Αν θέλετε και εσείς να προτείνετε, ξέρετε πού, ή στο τηλέφωνο 211-365-9995 για ντουέτα που θέλετε να ακούσετε την άλλη εβδομάδα. Βήμα FM, μήνυμα, αποστολή στο 54010, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, στο Twitter από τις 4 στις 5. The Supreme Illusion από το Cosmic Game.

Και ολοκληρώνουμε με τους Στίβερις σήμερα, ακούγοντας ένα από τα κομμάτια του άλμπουμ The Cosmic Game του 2005. Άλλα ντουέτα από την Δευτέρα και πάλι. Καλό Σαββατοκύριακο. It's not them.